Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu! Mega wyprzedaż! W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 10 lat wzrosła liczba pijanych kierowców złapanych przez policję. Zakopianka stanęła w korkach, turyści powoli wracają do domów. Polak podejrzany o kierowanie grupą przestępczą i oszustwa wpadł w ręce policji we Włoszech. Ponad 1300 pijanych kierowców w czasie świąt i prawie 500 w okresie świąteczno-noworocznym. Policja opublikowała statystyki dotyczące nietrzeźwych, którzy siadają za kierownicą. W Sylwestra i Nowy Rok policja prowadziła akcję edukacyjną Myśl Trzeźwo. Jak mówi podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jej celem było uświadomienie konsekwencji kierowania samochodem po wypiciu alkoholu. Żeby przypomnieć, kiedy wszyscy się bawią, znoszą toasty za pomyślność nowego roku, żeby pamiętali, że wsiadanie za kierownicę w takim stanie akurat, pod wpływem alkoholu, to nie jest dobre rozwiązanie, to nie jest dobry pomysł ani pod względem prawnym, ani moralnym. Radosław Kobryś dodaje, że najwięcej nietrzeźwych kierowców zatrzymano wczoraj, w Nowy Rok. Miejmy nadzieję, że to jest takie zakończenie Sylwestra z fajerwerkiem, ale już od 2 stycznia te liczby będą mniejsze, bo rok 2019 zakończyliśmy bilansem prawie 111 tysięcy kierujących pod wpływem alkoholu i to jest pierwszy raz od dekady, kiedy odnotowaliśmy wzrost tej liczby. W myśl polskich przepisów osoba, która ma we krwi ponad 0,5 promila alkoholu, zostaje oskarżona o przestępstwo. Turyści, którzy Nowy Rok witali pod Tatrami, dziś ruszyli do domów i stanęli w potężnych korkach na Zakopiance. Przed południem zablokowana była droga wylotowa z centrum Zakopanego. Przejazd 5-kilometrowego odcinka do Poronina zajmował kierowcom godzinę. Policjanci pojawili się wzdłuż Zakopianki na całym jej przebiegu. Samochody poruszają się bardzo powoli, począwszy od Zakopanego w kierunku Nowego Targu, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. We Włoszech zatrzymano Polaka podejrzanego m.in. o kierowanie grupą przestępczą, pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe na kwotę nie mniejszą niż 50 milionów złotych. 60-letni Janusz M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyznę zatrzymano na prośbę funkcjonariuszy ABW. Dzięki współpracy polskiej i włoskiej policji, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła potencjalne miejsce pobytu mężczyzny, który miał dopuścić się wyłudzeń na ogromną skalę w Polsce. Przekazała te informacje do polskiej policji, a polska policja dzięki kanałom kontaktów międzynarodowych zwróciła się do Włoch z prośbą o zatrzymanie mężczyzny. Mężczyźnie towarzyszyła 25-latka, która również została zatrzymana. Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety w mediach społecznościowych. W kościele świętego Karola Boromeusza rozpoczyna się pogrzeb Eugeniusza Tyrajskiego, pseudonim Sęk, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich. Eugeniusz Tyrajski zmarł 26 grudnia w wieku 93 lat. W kościele świętego Karola Boromeusza jest Witold Banach. Eugeniusza Tyrajskiego żegna rodzina, przedstawiciele władz Warszawy, przyjaciele i żołnierze Armii Krajowej. Wśród nich prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski, który mówi, że Eugeniusz Tyrajski był niezwykłą postacią dla środowiska powstańców. Był wspaniałym gawędziarzem i przedstawiał również tragiczne sytuacje w sposób taki, żeby młodsze pokolenie mogło zrozumieć, o co chodziło. Był autorem książki Straż Pożarna w Powstaniu Warszawskim, więc też zgromadził bardzo dużo materiałów na ten temat. Eugeniusza Tyrajskiego żegna i wspomina też wiceprezes Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn. Poświęcił właściwie całe swoje życie, swój wolny czas dla kombatantów. Opowiadał o tych swoich przeżyciach bardzo barwnie, umiał opowiadać, zaciekawiał szkolną młodzież. Chciał zawsze mówić o etosie Powstania Warszawskiego. Po mszy Eugeniusza trumna z ciałem Eugeniusza Tyrajskiego zostanie złożona do rodzinnego grobu na Starych Powązkach. I ta relacja Witolda Banacha kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne i bez opadów w całej Polsce. Niewielkie zachmurzenie na krańcach wschodnich, w górach, na wschodzie i nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem 0 stopni, w Krośnie i Chełmie 2, w Warszawie i Łomży 3, w Krakowie, Zabrzu, Pile, Toruniu i Gdyni 4, w Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja to bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Laptop Lenovo, Intel Core i5, dysk SSD za 1999. Taniej aż o 600 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. Taniej o ponad 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tydzień Biedronce, codziennie wyjątkowo. Od poniedziałku do soboty wszystkie soki i smoothie Vital Fresh. Kup 3 dowolne w cenie 2. Najtańszy gratis. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Czy podłoga może być nie do zdarcia? Tak, z gresem technicznym Kwazar od Leroy Merlin to możliwe. Wyjątkowo trwały, idealny do garażu, piwnicy czy kotłowni, odporny na wodę i mróz. Impregnowany gres techniczny Kwazar 30x30 w kolorze grafitowym już za 18,99 za metr kwadratowy. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut już po południu. Według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia cukier, otyłość, konsekwencje. Osoby, których zgon można powiązać z konsekwencjami spożywania napojów słodzonych cukrem, żyją szacunkowo o 15 lat krócej. Blisko 1400 zgonów rocznie wynika z nadmiernego spożywania najczęściej gazowanych napojów o dużej zawartości cukru. Niepokojące są również szacunki dotyczące napojów energetycznych. Wyraźnie widać, że są coraz chętniej spożywane przez młodzież. Polska jest zagrożona epidemią otyłości wśród dzieci i młodzieży. Zapewne dlatego w Ministerstwie Zdrowia powstał projekt ustawy o opłatach zdrowotnych. Wpływy z tak zwanego podatku cukrowego mają zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Wpływy z opłaty od napojów wraz z również nowym podatkiem od tak zwanych małpek mają przynieść w sumie 2 miliardy 100 milionów złotych rocznie. Jaki jest cel podatku cukrowego? No, zapewne fiskalny, bo przyniesie dodatkowe pieniądze, ale czy również prozdrowotny? Przyznam, że śmiem wątpić, choć autorzy projektu przekonują, że polityka cenowa ma ogromny wpływ na zachowania konsumentów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje, że wszystkie kraje, które się na to zdecydowały, zobaczyły pożądane efekty. Zdaniem ministra sytuacja jest poważna, bo coraz więcej dzieci w Polsce czerpie nawet 60% zapotrzebowania energetycznego z napojów słodzonych cukrem. Przeciętnie Polak wypija rocznie do 100 litrów napojów słodzonych. Dziś pytanie, czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących? Już teraz czekam na Państwa listy, komentarze. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, autor projektu. Witam Pana, Panie Ministrze, kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, projekt, o którym rozmawiamy, zmieni różne ustawy po to, by promować prozdrowotne wybory konsumentów. Będą zatem nowe podatki dla słodkich napojów, o czym dziś chcemy porozmawiać, ale także podatek od tak zwanych małpek, czyli małych buteleczek z alkoholem, oraz będą nowe opłaty dla suplementów diety w przypadku reklamy. Co to znaczy słodki napój? O jakiej zawartości cukru mówimy? Kiedy taki podatek, taka opłata będzie nakładana? Mówimy o wszystkich napojach, które zawierają dodatek cukru, czyli nie mówimy oczywiście o sokach, w których taki cukier występuje naturalnie, robione z owoców. Mówimy o takich napojach, w których on jest używany jako dodatek, jako taki uatrakcyjniacz smaku. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do pana redaktora w przedniej wypowiedzi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj nie powinniśmy raczej mówić o podatku, dlatego że w przypadku podatku, zgodnie ze wszystkimi teoriami finansów, te środki, które wpłacamy, no one trafiają do takiego ogólnego worka, tak? No, podatek dochodowy od firm, od... Niekoniecznie. Są podatki, no, panie ministrze, celowe tak zwane i one powinny przynajmniej teoretycznie trafiać na konkretny cel. Ale ja rozumiem, że opłata brzmi tutaj łagodniej, lepiej, tak? Nie, panie doktorze, to nie jest kwestia tego, że to brzmi lepiej czy łagodniej, tylko tutaj te środki trafiają na bardzo konkretne cele, czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia ma jedno ustawowe zadanie i jest nim finansowanie leczenia polskich pacjentów, tych, którzy są ubezpieczeni w publicznym systemie. Mhm. Dlatego wydaje się, że no jednak trudno to porównywać do jakiegokolwiek innego podatku. Rozumiem. Panie ministrze, co z napojami typu light? Nowa opłata. Dobrze. Nowa opłata tego typu napoje obejmie? Tak, ze względu na to, że dysponujemy wynikami badań, które jednoznacznie wskazują, że nawet jeżeli te napoje typu light nie dostarczają tej takiej negatywnej energii, którą dostarczają napoje słodzone, no to one jednak mają negatywny wpływ zdrowotny. Między innymi prowadzą do tego, że rośnie łaknienie i zaraz po tym, kiedy pijemy taki napój light, jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że sięgniemy po inne niezdrowe przekąski. Ja też chciałbym dodać, że to jest model, który jest przyjęty także w innych krajach, które zdecydowały się na wprowadzenie takich opłat. I tak jak pan wspomniał, pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, jednoznacznie wskazuje na to, że to, co my chcemy zrobić, wynika po pierwsze z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, a po drugie też doświadczeń innych krajów, które wprowadziły takie instrumenty i dzięki nim dysponują dodatkowymi środkami na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że spożycie słodzonych napojów istotnie spadło. Panie ministrze, powiada pan, że napoje typu light mogą wywołać takie dodatkowe łaknienie, zatem taką skłonność do sięgnięcia po niezdrową przekąskę, na przykład dajmy na to po chipsy. Ja nie przypadkowo o chipsach, bo Patryk Słowik, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, przytomnie zauważył, że z jednej strony rząd pracuje nad podatkiem od napojów, a z drugiej obniża podatki od chipsów. No bo trzeba ujednolicić stawki VAT. Zatem stawka VAT w przypadku chipsów pójdzie w dół. Czyli chcemy, by więcej Polaków sięgało po chipsy, czy tak? Panie doktorze, no absolutnie nie chcę, żeby więcej Polaków sięgało po chipsy, natomiast to, co realizuje projekt, o którym dzisiaj jest mowa, to jest przede wszystkim cel, jakim jest ograniczenie spożycia słodzonych napojów, ale też warto powiedzieć o innych elementach, czyli właśnie o tak zwanych małpkach. No tak, ja wspomniałem. Nawet 1,5 miliona takich małpek, czyli tych najmniejszych opakowań, jest każdego dnia sprzedawanych w sklepach na terenie całego kraju. Widzimy, że to gwałtownie rośnie i widzimy też, że to jest taka kategoria tych alkoholi, na której oparty jest wzrost sprzedaży alkoholu ogółem. Czyli no, to jest szereg działań, których celem jest ograniczenie spożycia takich produktów, które no, ewidentnie mają negatywny wpływ na zdrowie Polaków. Jasne. Panie ministrze, polityka cenowa ma pana zdaniem duży wpływ na zachowania konsumentów. Jak bardzo na przykład podrożeje, dajmy na to, butelka litrowa napoju gazowanego, słodzonego cukrem? Jeśli teraz płacimy za coś pomarańczowego, gazowanego 2,66 zł, to rozumiem, że po wprowadzeniu opłaty zapłacimy ile? 3,20 zł na przykład? Panie doktorze, po pierwsze o tym, jaka jest cena, decyduje pośrednio producent, a docelowo detalista, czyli prowadzący sklep, także to trudno tutaj sobie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast przede wszystkim warto zauważyć, że... Ja chciałem po prostu zobrazować tę różnicę w cenie, po prostu stąd ten przykład, bo zastanawiam się, panie ministrze, już abstrahując od tego, czy trafiłem z tymi wyliczeniami, czy też nie, ale powiedzmy, że to będzie drożej o 60-70 groszy. Myśli pan, że kogoś to odstraszy? Przyzwyczajenia zmieni? No, tak jak już mówiłem, w krajach, w których takie rozwiązania były wprowadzane, był jednocześnie obserwowany spadek spożycia słodzonych napojów, a co za tym idzie, wzrost spożycia na przykład butelkowanej wody. Czyli ewidentnie jest zastąpienie tych mniej zdrowych produktów produktami, które mają neutralny lub pozytywny wpływ na zdrowie. To jest prawda. W wielu państwach są różne podatki takie prozdrowotne. W Danii jest podatek na przykład na tłuszcze nasycone w żywności. żywności. W Portugalii jest podatek na fast foody. We Francji, no tam jest cały program zdrowotny, jest między innymi podatek od napojów słodzonych. Ale proszę zauważyć, że problem otyłości rośnie. I to we wszystkich państwach, również w Polsce. No i właśnie elementem walki z otyłością jest ten projekt ustawy. Warto wskazać, że myśmy nie zaczęli od tego, żeby nakładać na konsumentów dodatkowe daniny, tylko zaczęliśmy od działań profilaktycznych. Dzisiaj każdy może skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia, który pomoże ustalić zdrową dietę. Oprócz tego każdy może skorzystać w ramach akcji Nie Cukrz z bezpłatnego badania poziomu glukozy we krwi. Mamy też szereg takich badań, w których produktem jest m.in. raport, którego wyniki pan redaktor przytaczał na początku audycji. Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że to jest po prostu kolejny krok w drodze do tego, aby móc jeszcze skuteczniej niż do tej pory walczyć z tą epidemią otyłości. Ja jestem przekonany, że wykorzystanie takich instrumentów, które po pierwsze rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, po drugie, które zostały wdrożone i sprawdzone też w innych krajach, to jest krok w dobrym kierunku. Ja wiem, że wszystkie rządy, panie ministrze, rządy w Europie próbują udowodnić, jaki dobroczynny wpływ na zdrowie mają te różne opłaty, czy też podatki. Myślę, sądzę, że jest to dość trudne do udowodnienia, no bo owszem, pijemy za dużo różnych słodzonych wynalazków, no ale mamy problem przede wszystkim ze złej jakości żywnością. To nie dotyczy tylko Polski, to jest taki trend światowy. Żywnością dosładzaną również, z polepszaczami smaku, faszerowaną chemią, środkami wywołującymi na przykład łaknienie, żywnością zawierającą antybiotyki. No, niemalże wszystko, co zawiera tablica Mendelejewa. Zastanawiam się, jak bardzo zmienimy tendencję, zajmując się tylko napojami. No, panie redaktorze, no, przede wszystkim to nie jest tak, że rząd coś chce udowodnić, tylko mamy wyniki badań naukowych prowadzonych na całym świecie, prowadzonych zarówno przed, jak i po wprowadzeniu tego rodzaju rozwiązań. Także no, trudno mówić o tym, że to jest, że to są jakieś tutaj argumenty, które przygotowuje, które przedstawia rząd, tylko to są po prostu fakty, publikacje w uznanych czasopismach naukowych na całym świecie. I wydaje się, że tak należy do tego podchodzić. I nasza propozycja właśnie dotycząca słodzonych napojów to jest propozycja tożsama z tym, co proponuje się w innych krajach, gdzie takie rozwiązania już funkcjonują i dlatego my, kierując się tym, aby właśnie osiągnąć te najlepsze możliwe wyniki, kierujemy się rozwiązaniami, które już się gdzieś sprawdziły. No, nie chcemy w tym przypadku wymyślać koła na nowo. Chcemy, żeby te rozwiązania były skuteczne i żeby spełniały ten podstawowy cel, czyli poprawa stanu zdrowia polskich pacjentów. Panie ministrze, nie brak opinii, że spowolnienie gospodarcze, które również zakłada zresztą rząd, planując nasz wzrost w tym roku na poziomie 3,7% PKB, no, spowoduje niższe wpływy ze składek zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia, no a jednocześnie wydatki nasze na zdrowie pójdą w górę. No i stąd potrzeba szukania dodatkowych pieniędzy, czyż nie? No, wydaje się, że to jednak nie jest słuszna teoria. Przede wszystkim trzeba wskazać, że dzięki ustawie, tak zwanej ustawie 6%, jeżeli nawet byłaby taka sytuacja, że wpływy ze składki zdrowotnej byłyby mniejsze niż pierwotnie prognozowane, to na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister finansów ma wtedy obowiązek uzupełnić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia taką budżetową dopłatą. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę no my mamy już zapewnione, uzgodnione, jakby zaakceptowane na poziomie rządowym źródła finansowania, natomiast podstawowym celem wprowadzonych teraz rozwiązań jest właśnie, tak jak mówiłem, ograniczenie konsumpcji produktów, które mają udowodnione negatywne działanie, oddziaływanie na zdrowie. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Zatem tymczasem bardzo dziękuję i pozdrawiam. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Z tej strony. Panie Kuba, jestem wzruszony do łez troską rządu o moje zdrowie. No wszak Polak na L4 to sama strata dla państwa. No i podniesienie akcyzy na alkohol, papierosa, teraz opłata na cukier, ma uchronić moje zdrowie. Ja tak dla tak troskliwego rządu oczekuję ustawy o jadłospisie na każdy tydzień w roku, bo ja w swojej głupocie już tak się pogubiłem, że jem lub wypiję to same szkodliwe rzeczy. Podpowiem rządowi także, że szkodliwe są różne substancje zastępujące cukier. Ostatnie badania pokazały, że nawet są wręcz rakotwórcze. O soli, panie Kubo, nie wsłony, bo wszystko jest tak posolone, że w zasadzie cukier jest też przesolony. Kłaniam się nisko i do widzenia. Coś w tym jest. Nie zmienia to faktu, że w tych dietach rzeczywiście nadużywamy i cukru, i soli. Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się panu. Wróciliśmy do takiego siermierznego socjalizmu, że to się w głowie nie mieści. Film Miś w zasadzie przypomina nasze życie. Niech pan zwróci uwagę, co za krętactwo pana gościa. Gdy pan się go pyta, czy jak szacuje wzrost cen, to nagle mówi, że to producenci decydują o cenach. Oczywiście, że ceny wzrosną. Pan minister sobie kpi po prostu, mówiąc, że to nie jest podatek, ale czy pan widział kiedykolwiek jakiegokolwiek pracownika Ministerstwa Finansów, który nie kpi sobie ze społeczeństwa? Ci ludzie żyją w ogóle na innej planecie. Ja proponuję temu panu że tacy występują w przyrodzie tak, jednak. Natomiast ja proponuję jeszcze temu panu, niedługo opodatkuję wszystko, co będzie solone. Cukier w zasadzie się znajduje prawie we wszystkich składnikach żywnościowych, sztucznie dodawany poza może jarzynami i kaszą. Mhm. Natomiast ci ludzie opodatkują wszystko, bo po prostu kolegom z PiS-u zaczyna brakować panicznie pieniędzy, a oni się nie utrzymają u koryta, jeżeli nie będą mieli pieniędzy dla naiwnych, którym rozdają pieniądze. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztof, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Na wszystko trzeba spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, a odpowiednia perspektywa jest taka, że nasz rząd Dobrej Zmiany i każdy inny poprzedni tylko dlatego funkcjonuje, że pożycza pieniądze na procent. No i każdy pretekst jest dobry, żeby tutaj obywateli złupić, no to myślę, że nie trzeba być specjalnie jakimś tam bystrym, żeby się zorientować, że za chwilę będzie podatek od tłustej śmietany i tam masę różnych innych rzeczy. Dziś pytanie, czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących? Może tak. 7 trójek na początku 22. Pani Stanisławie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam wszystkich nowym rokiem. Chcę powiedzieć, że podobały mi się słowa ministra, że wzorce zachodnie trzeba brać w tej dziedzinie cukru. Znaczy te dobre, panie Stanisławie. Oczywiście. Tak zrozumiałem. No, w krajach, gdzie ta korelacja rzeczywiście wystąpiła. Podwyższyli cenę napojów gazowanych, słodzonych i spadła sprzedaż. I iść należy za ciosem. To znaczy zrobić taką rzecz, że jeżeli podrożeją małpki i słusznie, to niechże będzie też i droższe, niechże będzie i zwrot tych małpek w postaci tych szklanego opakowań do punktów jakichkolwiek sklepów i tak dalej. Bo tego nie widać w zachodnich rozwiązaniach, żeby się walały tak jak u nas na stadionach, poboczach dróg i tak dalej. Każde kosze u nas w parku są wypełnione tymi małpkami. Tak, ja przypomnę, że 50 groszy i wszyscy, ja pracuję w wolontariacie, wszyscy, którzy prawda, mają te ręciny znikną. Po 600 zł, podniosą, wymyją, oddadzą. Ależ oczywiście, tak jak problem się rozwiązał z puszkami, ale puszki, jak wiadomo, mają swoją wymierną wartość. Aleksandra Kurowska, ekspertka zajmująca się ochroną zdrowia. Chciałabym wierzyć, że rzeczywiście te opłaty wpłyną na nawyki żywieniowe, ale obawiam się, że takiego bardzo dużego wpływu to jednak mieć nie będą. Ważne jest między innymi to, żeby zapewnić Polakom dostęp do dietetyków, zapewnić szerszą edukację zdrowotną, bo jeżeli nawet cena takiego napoju wzrośnie, załóżmy o kilkanaście groszy, czy nawet o kilkadziesiąt groszy na puszce, to nie będzie to miało aż tak dużego wpływu. Na pewno jakiś będzie, ale wydaje mi się, że to powinien być dopiero pierwszy element szeroko zakrojonych działań. Pani Magdalena pisząca komentuje: świetnie, że coś zaczyna się dziać w tej sprawie, ale obawiam się, że takie działania nie będą miały przełożenia na zdrowie Polaków. 7 trójek na początku 22. Czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących konsumentów? Panie Ryszardzie, witam, halo. Witam serdecznie. Wszystkiego dobrego dla redakcji i dla wszystkich z Nowym Rokiem. Proszę pana, bardzo dobry temat. Uśmiałem się, jak słuchałem pana ministra, bo po prostu bardzo wierzę w naiwność ludzi, że to ku zdrowotności. Proszę pana, tak jak ktoś wcześniej wspomniał, rządowi brakuje pieniędzy, stąd podniesienie akcyzy i innych podatków, bo brak pieniędzy. Proszę pana, podnoszenie akcyzy i tak nie pomoże w tym, że będą ludzie mniej pili. Wprowadzenie jakiegoś podatku cukrowego spowoduje tym, że zamiast cukru będziemy jedli jeszcze gorsze świństwo. I do niczego to nie prowadzi. A już kiedyś pan Młynarski śpiewał taką piosenkę o diecie. To najlepsza jest dieta MZ. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Nie ma tych wszystkich głosów krytyki. Ja myślę, że my jako nas lubimy krytykować. Myślę, że to jest dobre posunięcie. Myślę, pierwszy krok, który jest tak jakby początkiem może tego całego systemowego rozwiązania, jeżeli oczywiście za tym pójdzie systemowe rozwiązanie. Bo tylko nie cukier, ale te wszystkie konserwanty, o których pan Kuba tutaj wspominał, ta cała chemia, która jest w żywności, myślę, że to jest jeszcze większy problem. Więc tutaj tak naprawdę nie krytykujmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli te rozwiązania pomogły w innych krajach, przypatrzmy się temu, co się będzie działo. Ale za tym oczywiście musi pójść takie rozwiązanie systemowe, uświadamianie konsumenta co do szkodliwości. Nie tylko podatek, ale całe. Ale również informacja, edukacja, pana zdaniem. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zapytać, czy bo wie pan, chodzi o to, że cukier jest narkotykiem, uzależnia. To wiadoma sprawa. I po to jest dodawany do artykułu spożywczych, żeby uzależnić kupującego od tego produktu. Jeżeli produkty nie mają w sobie cukru, to nie cieszą się powodzeniem. Nieważne, czy to jest napój słodzony, czy to jest konserwa mięsna, wszędzie jest cukier. Więc wie pan, jeżeli coś będzie kosztowało 20 groszy więcej, to raczej nie wpływa na konsumenta, bo tak czy siak go kupi. To wie pan, 20 groszy, jeżeli ktoś dostaje wypłatę tam 500+ i tak dalej, wypłaty konkretne, więc 20 groszy więcej na jakimś produkcie nie zmieni. To będzie więcej, panie Grzegorzu, moim zdaniem w granicach 70 groszy, może nawet 80. Pani Magdaleno, na litrowej butelce. Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę wszystkim krytykom, że jednak powinniśmy próbować coś robić w tym kierunku, żeby zahamować tycie społeczeństwa. I chciałam powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii wprowadzono zarówno podatek od artykułów zawierających cukier, jak i zawierających sól powyżej pewnego poziomu. I tam obserwuje się skutki tego, powiedzmy, eksperymentu. W związku z tym może nie tłumaczmy wszystkiego brakiem pieniędzy w budżecie, tylko jednak próbą uzdrowienia w pewien sposób społeczeństwa. Czy to jest najlepszy sposób, okaże się. Natomiast powinniśmy próbować. Pan Tomasz komentuje, zaraz będzie krzyk, że to ograniczenie wolności, wystarczy edukacja, a my sami potrafimy podejmować właściwe decyzje. Tymczasem liczba pacjentów poradni diabetologicznych stale się powiększa, a wielu ma oczekiwania, że cudowna jedna tabletka, refundowana oczywiście, wszystko naprawi. Pan Tomasz przekonuje, kończąc, statystyki są przerażające. 7 trójek na początku 22. Panie Jacku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja mam jeszcze w odniesieniu do tej ustawy dwa proste pomysły dla rządu. Po pierwsze, mam nadzieję, że rząd nie zapomni opodatkować również produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, który z formalnego punktu widzenia nie jest cukrem, a jest o wiele bardziej szkodliwy i dużo tańszy dla producentów. Dlatego wiele rzeczy, nawet musztarda, która powinna być pikantna, jest dosładzana syropem glukozowo-fruktozowym. A druga rzecz, jeżeli rządowi naprawdę zależy na świadomych wyborach konsumentów, bardzo prostą ustawą można wprowadzić obowiązek znakowania produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, na przykład dużą czerwoną kropką, a zawierających cukier dużą żółtą kropką na opakowaniu, żeby nie trzeba było się wpatrywać w te mikroskopijne napisy dotyczące składu. Pan Bartosz jeszcze. Panie Bartoszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Panu również. No, każdy pomysł na to, żeby dbać o zdrowie społeczeństwa, jest okej, ale myślę, że parze powinna iść, i to już od szkoły podstawowej, edukacja dotycząca żywienia i dla rodziców, i dla dzieci, i przede wszystkim wzrost zajęć WF-u i sprawności ruchowej, bo otyłości nie zlikwidujemy jako problemu tylko przez to, że będziemy myśleć o jakiejś zdrowej żywności. Jeżeli nie będziemy się ruszać jako społeczeństwo, to ta otyłość będzie funkcjonować cały czas i będzie stwarzać coraz większe problemy i coraz większe nakłady na służbę zdrowia. Pozdrawiam, dziękuję. 12:30, dr Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Wzrost ceny napojów może być taką zaporą dla konsumenta i będzie spożywał tych napojów mniej, ale tu chodzi o walkę taką o świadomość, czyli edukacja. Najpierw trzeba wyedukować, że nie jest to dobre, dlaczego nie jest dobre, i starać się przede wszystkim właśnie uświadomić, dlaczego tego nie powinniśmy pić albo dlaczego powinniśmy to ograniczać. Kolejnym krokiem może być właśnie wtedy zdecydowana różnica między napojami, które nie zawierają cukru i z różnych komponentów, nazwijmy to, cukrowych, a między właśnie tymi, które je posiadają. Czyli chociażby promowanie wód i być może tutaj obniżenie ich ceny. Pan Robert napisał przed chwilą: przede wszystkim nie powinno się pochopnie wyśmiewać działań, które mogą ewentualnie przynieść korzyści dla zdrowia ludzi. Nawet jeśli ograniczy to spożycie wśród niewielkiej liczby osób, to i tak lepiej, niż gdyby nie pomogło to nikomu. Pytanie do pana ministra brzmi jednak: skoro badania jasno wskazują, że wysoka zawartość cukru w napojach jest szkodliwa, to dlaczego nie zakazać ustawowo dodawania go do składu, zamiast pozwalać na sprzedaż, tyle że z wyższą ceną? 7:00 na początku, 22, 29 minut pozostało do 13:00. Moim gościem jest pan dr Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Jak pan traktuje podatek cukrowy od napojów? Pełni rolę jedynie fiskalną, czy też rzeczywiście może mieć wpływ na decyzje kupujących coś zmienić? Oczywiście. To jak gdyby dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest pokazanie istoty problemu, jakim jest profilaktyka. W Polsce profilaktyka, poza może jednym wyjątkiem, nie odniosła jakiegoś spektakularnego sukcesu. Tym wyjątkiem jest walka z nałogiem tytoniowym. Jeszcze do niedawna odsetek w Polsce, dokładnie 10 lat temu, palących papierosów u mężczyzn wynosił 60%. Dzięki naprawdę mocnej, intensywnej akcji skierowanej przez państwo mającą to ograniczenie palenia, to w tej chwili spadliśmy poniżej 30%. Bo to były działania zarówno w sferze edukacyjnej, ale również pewne obostrzenia, które mogły spowodować to, że palenie stało się niemodne, i ten sukces faktycznie został osiągnięty. Czyli może się stać tak, że z jednej strony podwyższając cenę, z drugiej prowadząc na przykład kampanie edukacyjne, kampanie informacyjne, coś zmienimy. Jeśli cena litrowej butelki czegoś gazowanego, bardzo słodkiego, pójdzie w górę powiedzmy o 70 groszy, to sądzi pan, że to spowoduje, że Kuśpitowski kupi wodę niegazowaną? To zależy, jakie są zasoby tego Kowalskiego czy Nowaka. Jeśli mówimy o osobach, które zarabiają znaczące kwoty pieniężne, dla których ten wzrost będzie niezauważalny, to oczywiście nie będzie to miało żadnego impulsu. Ale na przykład dla dzieci, które są w szkole, które mają ograniczone zasoby finansowe, ta bariera nawet złotówki może być pewnym ograniczeniem, więc to jest kwestia jak gdyby wtórna. Natomiast istotnym oczywiście elementem jest pokazanie złożoności problemów, jakim jest walka z otyłością. NFZ podejmuje ostatnio takie działania również w innych obszarach, na przykład osteoporoza. Bo to, co jest istotne z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, oprócz istotnego elementu, jakim jest poprawa zdrowotności obywateli, to również ograniczenie kosztów. Musimy mieć świadomość, że tego typu inwestycje w profilaktykę się opłacają. Bo koszty leczenia cukrzyca, zwłaszcza jej powikłań, co jest najczęstsza przyczyna oczywiście otyłości, są bardzo znaczące. Mówimy tu o powikłaniach z narządu wzroku, jakim jest często ślepota, mówimy o amputacjach kończyn, mówimy o zawałach, o udarach mózgu. No tak. To są gigantyczne środki finansowe. Te konsekwencje oczywiście znamy, tyle tylko, że są państwa, które różne programy uruchomiły wiele, wiele lat temu, wprowadzając między innymi, o czym wspominaliśmy w programie, programie dodatkowe opłaty albo podatki, jak ktoś woli, by na różne produkty, na różne napoje. No i jakichś wstrząsających efektów tych działań nie widać. Ten problem otyłości dotyczy w zasadzie wszystkich państw takich rozwiniętych, rozwijających się. To można oczywiście dyskutować godzinami, jakie są przyczyny, no ale Europejczycy na ten przykład tyją dalej na potęgę. Oczywiście, to świadczy o zamożności danych państw. Możemy porównać dwa państwa, które leżą blisko siebie, Stany Zjednoczone i Kubę. W Stanach Zjednoczonych problem otyłości jest wielokrotnie większy niż w Polsce. A na Kubie ten problem w ogóle nie istnieje. Dlatego, że Kubańczycy mają dalej produkty żywnościowe na kartki w bardzo ograniczonym zasobie i nie mają dostępu do środków komunikacji, w jakim są samochody, więc przemierzają ogromne odległości, chodząc do pracy, chodząc... Czyli dochodzimy do wniosku, że zacofanie cywilizacyjne sprzyja zdrowiu. No zwróćmy uwagę, jak wyglądają biedne kraje. Tam raczej problem otyłości nie istnieje. Więc tu jest kwestia i nawyków żywnościowych, i pewnej zasobności. No bo jeśli ktoś ogranicza swoje wydatki na żywność, no to siłą rzeczy również tej żywności będzie spożywał mniej. Będą mniejsze ograniczenia, ale ten problem jest oczywiście istotny z wielu innych powodów. No bo musi mieć świadomość, że zdrowy styl życia to również generowanie wyższych efektów, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Osoby zdrowe pracują dłużej, częściej i to jest istotne zadanie państwa, żeby powodować to, że będziemy w tej aktywności fizycznej również byli aktywnymi pracownikami, to zwłaszcza w Polsce teraz, w tej sytuacji gospodarczej, kiedy ratuje rowy do pracy, powinno być priorytetem i tutaj istotnym elementem jest, żeby każde działanie w tym zakresie było wspomagane z budżetu państwa, bo to jest bardzo dobra inwestycja. Panie doktorze, ale przecież Polak tyje, na co zwracają przytomnie uwagę słuchacze, tyje nie tylko za sprawą słodzonych napojów, prawda? Oczywiście. Przecież ten cukier, wspominany dzisiaj tak często, występuje no niemalże w każdym produkcie wysoko przetworzonym, w każdym produkcie żywnościowym. Oczywiście tyjemy z powodu nadmiaru energii. Równie dobrze pijemy z nadmiaru tłuszczu, równie dobrze możemy pić z nadmiaru pieczywa i nikt jakoś tego pieczywa nie ogranicza. Notabene w pieczywie też jest cukier. W niewielkiej ilości pewnie jest, ale również większym problemem dla elementu zdrowotnego jest sól zawarta w pieczywie niż cukier. Ale już wracając do tego aspektu, można oczywiście przybyć na wadze, jedząc niekoniecznie słodkie potrawy zawierające cukier. Równie dobrze możemy przytyć, jedząc inne produkty żywnościowe. No to jest kwestia oczywiście nadmiaru kalorii, która w odpowiedni sposób nie jest zwalczana. Dlatego pewnym błędem jest to, że koncentrujemy się wyłącznie na tych napojach, bo również alkohol ma pewną wartość kaloryczną. Też jest to pewien problem. Piwo na przykład, no, też powoduje wzrost masy ciała. No tak, w ilościach. No tak, ale to, co pan teraz mówi, jest o tyle niebezpieczne, że rząd na to powie, no to od czegoś trzeba zacząć, a będzie ciąg dalszy. No i doszłoby do pewnej sytuacji nagle, że mielibyśmy ogromną inflację wszystkich produktów żywnościowych. Nie można wszystkich produktów żywnościowych zakazać, ale w tym przypadku wydaje się to dosyć proste, łatwe do wyliczenia i łatwo do obłożenia pewnym podatkiem, bo mamy określone towary, które dosyć łatwo jest opodatkować. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut dr Jerzy Gryglewicz jest państwa gościem. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. 22 minuty pozostały nam do 13. 7 trójek na początku, 22. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Umknęło mi, może był wspomniany czynnik modowy w tej kwestii? Nie, choć przyszło mi to do głowy, bo to jest właśnie czynnik, jak sądzę, szalenie istotny. Właśnie, powiem wam dlaczego, bo ja pracowałem w klubie na poziomie wiejskim, takim małym klubiku, i ta pani, która rozmawiała przed ekspertem jeszcze, powiedziała bardzo ważną kwestię. Świadomość, to jest najważniejsza rzecz. Moim zdaniem podniesienie podatku nie podniesie, znaczy nie obniży spożycia tych napojów, dlatego że rodzice, dzieci, małych, którzy nie są zamożni nawet, tylko dlatego kupowali napoje, które myśmy prosili, żeby ich nie kupowali, dlatego żeby było widać, że ich rodziców na coś stać. I dlatego podejrzewam, że oni mają świadomość, że to jest gorsze. Ja znam bogatych ludzi, bo mój przyjaciel jest bogatym człowiekiem, którego dzieci piją wodę, ale oni wiedzą, że to jest lepsze, zdrowsze, więc nie wiem, czy przyniesie to skutek. Cel jest świetny, ale nie przyniesie to, myślę, moim zdaniem, żadnego skutku. I jeszcze jedna prośba do NFZ-u. Tak. Czy jest szansa, żeby wprowadzić jedną jeszcze specjalizację lekarską dla osób, których jest bardzo dużo w Polsce, to znaczy lekarz, który leczy ludzi, którzy tyją, ale nic nie jedzą. Pan, znam takich wielu. Pan Tomasz, panie Tomaszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Zapewne powie coś panu nazwisko Melchior Wańkowicz, prawda? No pewnie. No więc wtedy był problem, jak Polska wstawała z kolan przed wojną. Ja wiem, do czego pan nawiązuje, bo jest autorem takiego słynnego sloganu, prawda? To chyba ktoś może wcześniej przede mną o tym mówił. No, ja sobie przypomniałem teraz, jak słucham audycji, że po prostu jak sprzedać cukier wtedy było w Polsce? Trudno, bo był drogi po prostu zwyczajnie. Cukier krzepi, to jest ten slogan. Dziękuję panu pięknie za wysłuchanie. Pozdrawiam, dziękuję. Był ciąg dalszy dodany przez społeczeństwo. Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, witam. Dzień halo. Dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Szalina. Ja już należę do pokoju. Kolenia 60+, jestem technologiem przetwórstwa zbóż, co prawda z cukrem miałem mało wspólnego, ale byłem jego konsumentem. Ale panie Kubo, czy pan pamięta, była kiedyś w Polsce coś takiego jak polska norma, która dokładnie określała co, czego, ile ma się w danym artykule znajdować. Minimum, ale też i maksimum. Nie można było przekraczać polskiej normy. I zawartość, można powiedzieć, żartobliwie cukru w cukrze w jakimś tam wyrobie powinna wynosić tyle i koniec. I nie było dyskusji. Jeżeli nasi specjaliści, dietetycy, naukowcy, lekarze określą, że taka ilość cukru w danym produkcie jest szkodliwa, jeżeli się ustawiłoby polską normę, która dokładnie określa i tej normy trzeba przestrzegać, bo to jest nasza norma. Kiedyś były takie PN numer, prawda? No tak, tylko, że norma była. Tyle tylko, że byliśmy wówczas, panie Tomaszu, rynkiem jednak zamkniętym. Janusz. A co zrobić współcześnie, jeśli ten rynek w całej Unii jest otwarty? Panie Januszu, dzień dobry, witam, halo. Panie Januszu, jest pan tam? A może pan Dariusz? Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Witam pana, tak. Panie doktorze, właśnie już wszystkie tematy, które chciałem tutaj podjąć, panowie przede mną powiedzieli, właśnie ten cukier, krzep i tak dalej, o tych normach, tak, ale to już pan redaktor wytłumaczył. Panie redaktorze, wydaje mi się, że edukacja by tutaj dużo zrobiła. I tak samo wracając do rozmowy z tym panem profesorem, który kluczył, panie redaktorze, już nie wiedział, co ma powiedzieć, jak pan zadał mu pytanie odnośnie pieczywa. Czy też podatek za chwilę nie będzie nałożony na wyroby cukiernicze, gdzie bardzo dużo tego też spożywamy. Znam ludzi, którzy piją wodę, czystą wodę, ale zajadają się na przykład pączkami. Więc tu jest też problem taki, więc wydaje mi się w dużej mierze, że tu chodzi o podatek, żeby nałożyć na nas, za chwileczkę nałożą panowie rządzący podatek od kalina, bo to chodzi o środowisko. No ale to wszystko się kręci wokół pieniędzy, panie redaktorze, no, niestety. Zapewne brakuje. Nie, nie oszukujmy się, zapewne tak. Jedyne pocieszające to, że ta opłata w całości ma trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak powiedziałem, pan Jakub jeszcze z nami. Panie Jakubie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakub z tej strony toru. Chciałbym poruszyć temat pieczyła, bo tutaj się mówi dużo o świadomości, a to jest produkt pierwszej potrzeby, że tak powiem. I nie wiem, czy dużo osób nie wie, ale tam jest dodawana kreda, mielony gips, budowlany. I czemu tym się nie zajmie nasz kochany rząd, który tak dba o nasze zdrowie? Może tym się niech pierw zajmą, a później opodatkują różne inne rzeczy. Panie Łukaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Panu również. Odnośnie samych kampanii społecznych, które były poruszone tutaj temat, proszę się zainteresować tematem, jak był poruszany w Stanach Zjednoczonych kierowca zapasowy na imprezie, kiedy ludzie szli na imprezę i żeby był jeden trzeźwy kierowca. Jak wprowadzano to w Stanach Zjednoczonych? Mianowicie wyglądało to tak, że we wszystkich serialach, filmach fabularnych, które były w telewizji, pokazywano taką osobę, która była właśnie zapasowym kierowcą, który zawsze był trzeźwy na imprezie. To jest prawdziwa kampania społeczna, która, to nie są rozwieszone plakaty po przystankach albo w szkołach. To jest pokazywanie faktycznych zachowań, jak to powinno wyglądać realnie. I do takiej kampanii społecznej powinniśmy dążyć. Oczywiście ta kampania nie będzie kosztować kilka groszy, tak jak plakaty, ale tak samo przecież było z paleniem. tytoniu, papierosów. Na takie, pomysły... Też w serii zniknęły osoby. Takie, na takie pomysły myślę, że już wpadaliśmy i są na to przykłady dotyczące seriali, ale rzeczywiście może warto w tym wypadku do tego wrócić. Panie Krzysztofie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Cieszę się bardzo, że udało mi się zadzwonić, po raz pierwszy zresztą. Cieszę się. Ja bym chciał tak odwrócić sytuację i skoro tak rządowi zależy na naszym zdrowiu, może by całkowicie zrezygnował z podatków od zdrowej żywności, no nie? Przez co zwiększyłaby się jej sprzedaż. Skoro mamy płacić więcej za niezdrowe rzeczy, to może powinniśmy płacić też mniej za zdrowe rzeczy. No taki pomysł. Pozdrawiam, dziękuję. Za kwadrans 13 Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. Producenci będą chcieli zastępować cukier w tych napojach innymi substancjami. Teraz pytanie, na ile one są mniej szkodliwe lub obojętne dla organizmu? Bo to, że producenci będą chcieli utrzymać poziom smaku tych napojów, jest dla mnie prawie że pewne. Tylko teraz pojawia się pytanie, czy zastosowane zamienniki nie będą w długofalowej perspektywie też szkodliwe dla zdrowia, bądź nawet potencjalnie gorsze. No wszyscy wiemy, co się dzieje, jeżeli się na przykład je zbyt dużo cukierku z aspartamem zamiast cukru. Pan Grzegorz napisał: uwielbiam, gdy zwykłą korelację danych statystycznych podaje się jako zależność przyczyna-skutek. Znam parę osób, napisał słuchacz, które albo rzuciły palenie, albo znacznie zmieniły sposób żywienia. Żadna z nich nie zrobiła tego ze względu na akcyzę czy jakieś kampanie medialne. Motywacje tych ludzi były znacznie głębsze niż etykietka na pudełku. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących? Nasza sonda na naszej stronie internetowej. Proszę tam zajrzeć jeszcze. Proszę zagłosować. Pan Bonifacy na antenie. Witam. Halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Jestem przedsiębiorcą. Działalność prowadzę już prawie 30 lat. I to, co ustawodawca nam teraz serwuje, bo o tym nikt nie wspomniał, muszę panu powiedzieć, że tu jest clue chyba przyczyny też powiedzmy naszej otyłości czy naszego bezruchu. Mnóstwo ustaw, mnóstwo przepisów, które wiążą powiedzmy księgowych, przedsiębiorców, czas pracy, który powiedzmy poświęcamy, to jest między 10 a 12 godzin dziennie. Na ruch nie ma już wtedy czasu, bo ten ruch to jest tylko powiedzmy jak się przyjdzie do domu, do lodówki. No ale to jest troszkę, troszkę pan się rusza w pracy jednak, prawda? Panie Kubo, troszkę się ruszam, ale od biurka do biurka to nie jest powiedzmy ruch na świeżym powietrzu. Nie jest taki intensywny, gdzie można powiedzmy tych kalorii trochę spalić i w związku z tym apelowałbym do rządzących, żeby po prostu pomyśleli o tym. Ustawy tworzymy dla ludzi, a nie przecież my jesteśmy, powiedzmy, człowiek nie jest dla pracy, tylko praca dla człowieka, tak? Swoją drogą ciekawie to brzmi, ruch na świeżym powietrzu, chyba w namiocie tlenowym. Pan Wojciech napisał, czy będzie informacja, pyta, na sokach, że dodany został cukier, który nie był w owocach użytych do wyprodukowania tych soków. Czy będę wiedział, krótko mówiąc, że kupowany sok zawiera lub nie dodatkowy cukier? Pan Aleksander jeszcze z nami. Panie Aleksandrze, witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam. Przysługuję się od czasu do czasu tej rozmowie, tak z przerwami. Ja dzwonię jako prezes rozlewni wody i napojów. Mhm. Chodzi o co? Bo woda, tak prawdę powiedziawszy, którą się teraz promuje, ja wiem, że ona jest o wiele zdrowsza od tych napojów słodzonych, aha, ale ze względu na wprowadzenie dyrektywy śmieciowej, nazwijmy ją tak, nie będę mówił jak ona dokładnie się nazywa, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, powoduje, że udział w butelkach plastikowych tak zwanego RPTA musi wynosić tam odpowiednie progi w odpowiednich latach. My nie jesteśmy w ogóle do tego przygotowani. I w tym momencie system depozytowo-kaucyjny, jeżeli chodzi o opakowania plastikowe, spowoduje to, że ta woda wcale nie będzie tańsza od soków, tylko czy napojów słodkich, po prostu także wzrośnie jej cena. Więc moim zdaniem to podnoszenie podatku od cukru, żeby zmniejszyć jego zużycie, do niczego nie prowadzi. Pani Agnieszka jeszcze. Pani Agnieszko, krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam panią, halo. Halo, halo. Dzień dobry. A propos edukacji i zdrowia, zarówno żłobki, jak i przedszkola reprezentują oba te ministerstwa i każda impreza przedszkolna albo żłobkowa jest suto zastawiona słodyczami i napojami słodzonymi, więc no przykład chyba idzie w góry. Niestety, pani Halina, jeszcze na koniec. Pani Halino, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz rząd to już robi całkowicie z nas idiotów. Niech zbada w tej butelce, co jest cukier, a ten barwnik, jaki jest, czy on nie bardziej nie szkodzi niż cukier. Albo jak się kupuje na przykład szynkę opakowaną, to napisane jest, że 63% jest mięsa, a resztę to co to jest? I w każdym produkcie, co się bierze, to tych E jest więcej niż tego. Woda, nie można z kranu pić wody nieprzegotowanej, to przez parę minut. No, a się uczepili cukru. To zależy od miasta, bo w Warszawie jest badana i ponoć jest świetnej jakości. Alicja Kalińska, doradca żywieniowy. Na pewno będzie miała wpływ, natomiast myślę, że niezbyt duży, dlatego że trzeba zwrócić uwagę na to, że one w ogóle są bardzo tanie. Więc teraz kwestia tego, o ile się zwiększy. Czy to będzie cena podwójna, co na pewno miałoby wpływ, czy to będzie 10%, co będzie wtedy w groszowych stawkach zmiana i to myślę konsumenta nie zniechęci do tego. Tylko po prostu państwo i firmy na tym więcej zarobią, będą większe podatki. Czyli zdecydowanie tutaj cena będzie rolę grała, dlatego że polski konsument bardzo się sugeruje ceną. To jest jeden z czynników najważniejszych przy podejmowaniu decyzji o zakupie, natomiast musiałoby być to naprawdę dużo, dużo wyżej niż do tej pory. 10 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie pan wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Witam pana, panie ministrze, raz jeszcze. Witam serdecznie. Kłaniam się. I pan doktor Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Witamy również. Witam. Panowie, na pytanie, czy droższe napoje słodzone zmienią zwyczaje kupujących, 20% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 80% twierdzi, że nie. Panie ministrze, no cóż, mieszkamy w globalnej wiosce, te nawyki, o których mówił słuchacz, mody żywieniowe stały się takie wspólne dla rozwiniętych państw. Pan pewnie pamięta doskonale te czasy, kiedy to nikt nie słyszał na przykład o napojach energetycznych. No a dziś większość młodych ludzi okazuje się w Polsce po te napoje sięga. Ba, w klubach te napoje podawane są chętnie pite, zresztą z wódką. Wiadomo, że to jest niezdrowe. Wiadomo, że może się źle skończyć. No i co? Co możemy zrobić poza na przykład delegalizacją energetyków? No, przede wszystkim stawiamy na profilaktykę i na informowanie o tych negatywnych skutkach oraz zapewnianie możliwości jakby dokonywania takich wyborów, które jednak mają pozytywny wpływ na zdrowie. Czyli przede wszystkim lepsza dostępność do badań, możliwość zapoznania się z takimi przykładowymi jadłospisami w serwisie diety.nz.pl. Tam możemy sobie samemu ułożyć dietę dopasowaną do naszych potrzeb, do naszej konkretnej sytuacji. Oprócz tego też badania, w ramach tych badań badamy oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, też takie terenowe delegatury dają możliwość zbadania poziomu glukozy we krwi. No, to są konkretne działania, które przekładają się na to, że konsumpcja niezdrowych napojów słodzonych i innych rzeczy, które są objęte tym projektem, o którym dzisiaj mówimy, będzie spadać. No i oprócz tego sięgamy też po inne sprawdzone w innych krajach świata sposoby. I takim sposobem jest między innymi ta opłata zdrowotna. I tutaj no, warto wskazać, że te wątpliwości z praktyki jednak się nie sprawdzają. Znaczy widzimy, że nawet nieznaczne czy niewielkie wysokości opłaty sprawiają, że konsumpcja spada. I to no, spada istotnie. No właśnie, panie doktorze, doktor Gryglewicz, kiedy przekonamy się, że podatkiem cukrowym obniżyliśmy jednak wagę Polaka? Pewnie za wiele lat, prawda? Wydaje mi się, że akurat bezpośredniego wpływu na obniżenie wagi ten podatek nie będzie. Ale mam w mojej ocenie inne ważne znaczenie, to jest pokazanie świadomości Polakom, że żywienie jest istotnym elementem zapobiegania różnego rodzaju chorobom, czyli dotarcie do świadomości podnosimy, ponieważ chcemy osiągnąć jakiś cel. Tak jak już poprzednio wspomniałem, na wagę wpływa nie tylko picie napojów energetyzujących, ale wiele innych pożywień. Są osoby, które nie piją napojów słodzonych, a swoją wagę mają dosyć pokaźną. Mówi się wręcz, że dochodzi do epidemii otyłości, która jest ogromnym wyzwaniem. Zresztą wystarczy spojrzeć w tej chwili na pewne konieczne działania, które należy wprowadzić, czyli chirurgiczne leczenie otyłości. Coraz więcej osób wymaga wręcz leczenia chirurgicznego otyłości poprzez zmniejszenie żołądka, bo gdyż w żaden sposób nie można już sobie z tą otyłością poradzić, jest potrzebna interwencja chirurga. Więc ta świadomość, do czego prowadzi złe odżywianie, do czego prowadzi nadpodaż kalorii, bo to jest ten istotny element, jest dosyć istotne. Problem jest to, że musimy nadrobić stracony czas, jeśli chodzi o edukację dzieci i młodzieży. Do tej pory programy edukacyjne w szkołach nie były nastawione na wskazywanie pewnych działań, które mają charakter prozdrowotny, jak zachować. Dotyczy to nie tylko oczywiście otyłości, ale wielu innych właśnie nadużywania napojów, tak, elektryzujących alkoholu. I tutaj dobrze, że Ministerstwo Zdrowia w tym kierunku podejmuje pewne działania, które mogą skutkować w dłuższej perspektywie dobrymi efektami. Tak, a propos szkół, panie ministrze, pan chce zadbać o moje zdrowie i ja to przyznam bez ironii, bardzo doceniam. No ale pamiętam również, że w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość wycofało zakaz sprzedaży niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych i stołówkach. Pamięta pan? Tak, pamiętam. To znaczy ja wtedy jeszcze nie pracowałem w Ministerstwie Zdrowia, ale oczywiście pamiętam ten projekt. Pamiętam ten projekt, natomiast warto wskazać na to, że tamto rozwiązanie, to wykazała jego analiza po jakimś okresie obowiązywania, po prostu nie przyniosło oczekiwanych efektów. Okazało się, że taki punktowy, wycinkowy zakaz doprowadził do tego, że spadła sprzedaż w sklepikach, w samych placówkach. Ale wzrosła w sklepikach okolicznych, tak? No więc dokładnie tak. No i panie redaktorze, no temu właśnie służy wprowadzanie rozwiązań, które są sprawdzone, które przyniosły pozytywne skutki w innych krajach, które są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, aby osiągać dobre efekty, aby osiągać takie efekty, które są przede wszystkim pozytywne dla zdrowia Polaków. Pewnie szybciej przyjdą dane dotyczące sprzedaży napojów gazowanych, no bo po takich można się pewnie zorientować, czy rzeczywiście konsumenci z nich częściej rezygnują. Panowie, dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pozdrawiamy. I pan doktor Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego. Miłego dnia również. Dziękuję. My spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia.